Hem hareket hem hareketin zıttına. Cennet ehli mi, cehennem ehli mi olduklarına bildiğine inanmaktır. Evet. Haydi teneffüs. Hocam bu dün bahsetmiş olduğumuz derste. Bu dersten alakalı. Hop hemen çıkıyorsun. Hocam yüzlerini yıkamaya gidiyorsun.